ऐसी आँखें नहीं देखी, ऐसा काजल नहीं देखा, ऐसा जलवा नहीं देखा, ऐसा चेहरा नहीं देखा। जब ये दामन की हवा दे, आग जंगल में लगा दे, जब ये सहराओं में जाए, रेत में फूल खिलाए। उसके कंगन का खनकना जैसे बुलबुल का चहकना, उसकी पाजेब की छम छम जैसे बरसात का मौसम। जैसे गीतों की रंगोली, सुर्ख गालों पे पसीना जैसे फागुन का महीना। ऐसी आंखें नहीं देखी, ऐसा काजल नहीं देखा, ऐसा जलवा नहीं देखा, ऐसा चेहरा नहीं।